Biarki pojawił się na naszej antenie z płyty nowiutkiej Psychotic Window. I przy okazji oczywiście słuchania muzyki warto sobie uświadomić, jeżeli ktoś zwłaszcza narzeka na tą naszą zimę tak zwaną za oknem, to warto sprawdzić chociażby za pośrednictwem mediów społecznościowych Biarkiego, jak ta zima wygląda na Islandii. No właśnie. Zaglądam teraz do świata duetu Mode Selector. Shows on deck, cause I'm really wish well. When I heard your name, still doesn't ring bells. This is rough, and I don't mean cash money. My son's rich, so that I keep well. Don't tolerate nobody talking to me. You know better know yourself. Moving silence, you can't watch me shut down. These shows, now the time will tell. Don't tell me if you got this out. Read your life, better sort things out. Love my son, but the shit right here really saved my life, and it sounds like crack. I don't care who you think is next. These days, everybody wanna be next. Find my space outside of Earth with mod selector causing hell. Yes, I show the gun, cause I brought them here. Zaprasza AS. Dead. was real when I heard your next door doesn't ring bells. This is wealth and I don't mean cash money. My songs make sure that I do well. Don't tolerate nobody talking to me. You know better know yourself. Move in silence, you can't watch me shut down. Just shows that the time will tell. Don't tell me if you got this out. Return life, better sort things out. Love my son for the shit right here. When it saved my life and the soul's like crap. Shit till I'm dead. My voice to Berlin, let the kid get hurt. Oh, you scared? Yeah, I've been there. If I never went first, then I wouldn't be here. I can't trust you, man. You don't write for mine. If I put hands out, you might pull that out. Love, watch out, boss. So I get love back. That's the emoji with the green heart. See the spark in my eyes, the blazing around in my town. They've been pulling me the I'm just trying to put it down. When my daddy been around, who else do I turn to now? Everybody wanna get that money really quick, but nobody checking for fraud. I don't like much crowds. When I'm not out more time, turn this boss to say. Get from a brand new house, build up brand, build up, build up. You know the future look bright, bright. Duet Mode Selector i single Wealth, którego posłuchaliśmy w dwóch wersjach. Strona A i strona B singla, który pojawił się niedawno, a teraz wybrzmiał na antenie Trójki. Ponieważ dzisiaj dosyć często przywołuję festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, to może w tym kontekście dodam do duetu Mode Selector jeszcze jednego artystę, Sasha Ringa. No i oczywiście w ramach takiego działania uzyskujemy wynik. Moderat. Thank you. Moderat i nagranie sprzed lat, ale chciałam właśnie czegoś, co po pierwsze dobrze się kojarzy, a przede wszystkim świetnie gra. I jeszcze jeden artysta dziś w nocy z Gromadki Katowickiej i potem już odejdę, przynajmniej do końca dzisiejszego programu z tamtych stron. Duet Calls, to oni właśnie pojawią się teraz na naszej antenie. W roku 2019 byli pracowici, bo wydali epkę Klan i wydali także chwilę temu singiel zapowiadający nową, dużą płytę. Ta ukaże się w 2020 roku. Tell me how to fade away for a moment. przeszliśmy od tego, co było, do tego, co jest. Tamagotchi, czyli prapoczątki duetu Coles, a potem utwór Sleepwalker, zapowiedź nadchodzącej w 2020 roku płyty. Teraz jest taki czas, że ostatnie poprosimy szybko o zestawienie najważniejszych płyt 2019 roku, a przede wszystkim trwa publikowanie wyników. Muszę przyznać, że mimo tylu lat w tej branży, cały czas jest mi równie trudno wskazywać najlepsze płyty, kiedy trzeba to zrobić nagle, ale wiem, których słuchałam dosyć często. Oto jedna z nich. What I'm pulling, what the fuck is your motive? Man, I wish you would call me by your name, cause I'm sorry. This is not apology, you are such a distraction. That's what Tiana are, my ambiance, pause. You drive me cuckoo and I call, cause I want you like Leon Wall. Okay, say it, get it. Okay, wait a minute, I dread that shit, I am on. Walk curiosity, keep the feline gone. I'm falling in love. This time I think it's for real. I think I'm falling in love. This time I think it's for real. How can I tell you? How can I tell you? How can I tell you? How can I tell you? How can I tell you? How can I tell you? How can I tell you? Attention. I'm off balance, I need some fix on. I'm your puppet, you are Jim Henson. My love's gone. never seen. Could play a couple songs that you could dance to. I hope you know she can't compete with me. Secrets, nigga. I'm not bitter or nothing, I understand that. Everybody making a choice according to plan. And we had two different blueprints, but understood and fluent. She opened up early on, I thought I had a permit. We started building the bridge and turned it into a fence. Then my building got tore down all because of your new tenant. I'll just vibe some new shit, never down with a lease. You never lived in your truth, I'm just happy I lived in it. But I finally found peace, so peace. I hate wasted potential. That shit crushes your spirit. It really does. It crushes. Tyler, The Creator i jego płyta Igor lub Igor, w zależności od tego, jaką wymowę przyjmiemy, to imię funkcjonuje w języku polskim i jest to imię bohatera, czy też osoby, bez której płyty Taylora by nie było. Opowieść o upadku, rozpadzie miłości, o tęsknocie i o tym, co wiąże się z uczuciami, zwłaszcza kiedy koniec jest dramatyczny czy też tragiczny dla jednej strony. To właśnie wypełnia płytę Taylora. Bardzo lubię ten album z wielu względów i myślę, że nie jestem w tym odczuciu odosobniona. No ale niezależnie od wszystkiego, mierzenie płyt i ustawianie ich w rzędach od najlepszej do najgorszej jest dla mnie od zawsze trudne i przede wszystkim w takiej sytuacji myślę o tych albumach, których na przykład nie posłuchałam. A jeżeli nie posłuchałam najważniejszych płyt, jeżeli nie trafiłam na artystów, którzy nagrali rzeczy wspaniałe, czy wszyscy na przykład trafili na album Kairin? I'll never let you down. Kairin, jedna z tych artystek, których płyta w 2019 roku z pewnością nie biła rekordów popularności, a przecież jest to wspaniała muzyka, wspaniała historia wiążąca się i z pochodzeniem, i z tym, co dzieje się w głowie tej artystki. Warto sięgnąć, zwłaszcza jeżeli ktoś teraz właśnie Kairin usłyszał po raz pierwszy. Finał naszego dzisiejszego spotkania należeć będzie do artystów polskich. Wracamy tutaj, wracamy do Polaków i wracamy wręcz do Słowian, do całej mitologii, wierzeń i inspiracji, o których nie tylko zagrali panowie z Electro Acoustic Beat Sessions, ale także napisali w książeczce, która towarzyszy ich wydanej w 2019 roku płycie. To właśnie do nich należy pożegnanie, więc ja tylko szybko powiem. Dziękuję za te dwie godziny, Agnieszka Szydłowska. Dobranoc.